Boas tardes a todos vos. Vernos pola tarde sempre pouco interesante, pouco atractivo. Cando me dixeron que falase da Igrexa da Idade Moderna de Galiza, dixenlles, eso é querer meter un río, un vaso, un tema excesivamente amplo, pero insistiron. Entón, iso me obriga a dicir algo. Algo que non vos vai en absoluto satisfacer o que se pode falar e debe para ter unha idea da Galicia moderna. Vou primeiro, con esos papeles que vos dan, falar dos datos que unha historia analítica ten que ter en conta. Logo vou decir un pouco o ritmo da historia de Galicia na Edad Moderna para seleccionar tres acontecimentos da vida política e unhas conclusións. Desde logo, a mí me gustaría teros cerca e máis que pronunciar aquí, que levantase a manga aquel momento e dialogar. Que vos interesa a vos? Que preguntas facedes? Eso que me gustaría a mí, respondervos as vosas preguntas. Se eu sabía responder. A historia, como sabedes, ten moitas formas, porque a vida da humanidade moveuse en ciclos, en cambios de paradigmas, é dicir, esas constelacións de pensamento que agrupan diversas épocas, en ritmos variados. Para poder dar algo concreto, o mellor é fixarse nos cortes. O meu intento como historiador sempre foi facer unha historia analítica, por lo tanto facela de momentos concretos e non de períodos amplos. Ahora ben, se queredes, é aquí en dous minutos como contemplo eu a historia da Galicia moderna o século XVI, XVII e XVIII. O ritmo histórico deste país é o ritmo histórico da Europa. O ritmo histórico da Europa está marcado por moitos niveis, pero principalmente por o ritmo económico. O ritmo económico da Europa moderna é o abandono do feudalismo e o nacemento dun sistema que aínda perdura nunha etapa determinada a que vivimos hoxe, que chamamos en xeral capitalismo. No período de XVI, ese sistema, que xa leva 5 séculos, conócese como a época mercantilista. Galiza intenta romper co feudalismo e entrar nese ritmo novo desde os irmandiños en o primeiro período dos reis católicos. No século XVI parece que podía andar nese ritmo, pero unhas dificultades históricas, non por querelas os habitantes, senón por ser imposta por as circunstancias asociadas á realidade xeográfica, impedironlle ese ritmo. Estancárono. E houve unha especie de re-ruralización, feudizalización da vida galega, que corresponde a case todo o século XVII. Mentres o núcleo de Europa entraba nun período do mercantilismo chamado colbertismo, que iba a dar a base para o capitalismo industrial, baixo, digamos, a dirección fundamental de Adam Smith, nos impedido nese ritmo, os nosos antepasados, a través de un clima e un ritmo de refeudalización que os libra do estancamento da morte gracias aos novos métodos de producción. Seguro que os sabedes. A Galiza da Edade Media e da primeira parte do século XVI é unha Galicia cerealística. A alimentación e a producción era en máis do 60% cereais. mirar o noso país entón, xubera filmografías, veríais campos de cereais, campos de pastos e pequenos bosques. Ben, no século XVII, detectase a partir de 1630 a chegada do producto que vai crear unha rendabilidade cuádruple da anterior, que é o millo grosso, o maíz, que se instala, sobre todo, na costa. E cando o interior busca tamén unha producción máis rendível, aparece a patata. A patata aparece ao revés do millo, crecendo de sur oeste a noreste. A patata ven do norte, máis ben da zona de Lugo, descendendo ata a fronteira de Portugal. É preciso non caer en deficiencias destes ritmos productivos. Un dos libros que vos aconsello ler, por exemplo, tan bonito, que se chama Festina Lente, do novelista Calveiros, unha preciosa obra da situación espiritual e mental da Galicia do século XVI, das pouquísimas que temos, esa e o grifón de Alfredo Conde, esta literatura que empeza Galicia a meterse nesta idade moderna, porque anteriormente sempre iba a media ou a posterior, a século XVIII, pois, levado do énfasis da narración, de repente, este novelista di, ali había unha serie de oficinas, de despachos, de seguintes produtos, de fabas, de centeo, de cebada, de millo miúdo, etc., de patacas. No, patacas non. Iso ven moito máis tarde. Al final do 17. Pois ben, ese ritmo é un ritmo curioso para Galicia. Nos fai diferentes a zona da Castela restante, que decae en habitantes e en economía. Non resistimos, pero resistimos por unhos produtos novos e, digamos, extemporalmente. E, por último, advén a dinastía borbónica, Galicia recomponse, os portos lentamente ábrense, o comercio marítimo e portugués volvan a funcionar, recobramos o ritmo mercantilista, no despotismo ilustrado, un colbertismo xerodio, tardío, e así caproto-industria de tecidos, de ferro, de cerámica, de salga, preparámonos para entrar no capitalismo industrial, pero van ser tempos moi malos, tempos que vos van a explicar ese que vai falar da francesada, e sobre a época que tantísimos libros están a aparecer aquí, por ser un momento de cambio de perspectivas. Naturalmente, estos ritmos hai que adaptarlos un pouco. Invito vos, pois, a mirar a ese papel que vos acaban de entregar, donde hai unhas cantidades. Entregáramos o papel, pois aí tendes unha serie de datos que vou comentar brevísimamente para pasar as outras indicacións que vos dixen ou a preguntas vosas. No número 1, a poboación de Galicia está dada en veciños e trasladada a habitantes. A fins do 16 serían 650.000 habitantes. Ao final dese período de 1590 a 1630, un período de estancamento económico, serían, a pesar diso, unhos 800.000 habitantes. En 1750, cando empeza o despotismo ilustrado, está Fernando VI, vai vir Carlos III, que realmente é o que transforma o ritmo económico de Galiza, pois serían xa 1,5 millóns. O índice é de 100 a 221, máis do duplo. Iso pasa en algúns territorios da Península Ibérica, é moi poucos. Non coincido co ritmo xeral que se saca o medio da España, que ten unha baixa grande no 17 e logo recuperas. Aquí non hai tal baixa. pero non con paredes, non teña de la mente os habitantes daquel tempo que temos hoxe, para que os comparedes aí vos poño os habitantes no século XVII. En Europa, como 140 millóns, o 19% do mundo. En Asia, 400 millóns, o 650 do mundo. Ollo, pois, a China, o Xapón e parte da India eran moito máis habitadas, moito máis fortes, e modulan todo o comercio da cá. Modulan, aunque non estén os libros de bachillerato que tedes por aí. África, 95, e América do Norte, pouquísimo, e América Latina, pouquísimo, a mirada da facete. Por que tan poucos habitantes en América Latina? Conocedes as teorías. Para algúns, 70 millóns morreron por mortes militares e, sobre todo, por contagio. Pero, en todo caso, baixou de habitantes de América Latina ca colonización. E como vivían estos habitantes? Pois os de Asia, relativamente con poder directo, e os de África, e América Latina e Australia, eran presa da colonización. Da colonización. A mente dos europeos era colonizar, que significaba destruir as culturas, aproveitar os metais preciosos e crear un sistema mellor en Europa. Nós temos unha situación non de colonizados, pero sí, como vamos a ver, unha necesidade de moita periferización. O número 3, para que vexades, en xeral, como se localizaba a poboación de Galiza na Idade Moderna, no 16, que empeza ese intento de novo ritmo con cidades, só logra un 10% en vilas de máis de 300 veciños. 300 veciños que venceren 1.200 habitantes. Utilizando o coeficiente 4. A veces os delados usan o 5, pero todas as averiguacións modernas, desde a Escola de Iras para acá, nunca, non chegan ni siquiera o 4. Están usando o 3,80. E aí tedes as poblacións. A cidade máis importante do século XVI de Galicia era Pontevedra, que chegou a ter 1.632 veciños. Unha cidade que en 1520 crea o Templo de Santa María e ten unhas cofradías de mariantes magníficas, pero que a mitad do século empeza a declinar por unha serie de factores, como é a piratería que o impiden e as órdenes militares de Felipe II, que obriga a todos os barcos pesqueiros levar barcos de protección militar, o cual todo se endurece e todo se destruye pouco a pouco. Ah, pero como estaba o mundo en habitantes, distribuído en cidades? Poño aí no número 4 para que podáis comparar. Poño a Europa, naturalmente. Nápoles, de onde viña Carlos III, tiña 250.000 habitantes. Imaginade, a cidade de Nápoles perde habitantes no século XVIII, cando ven Carlos III para cá. Era dun nivel cultural, económico, que levaba unha distancia de 100 anos o da Península Ibérica. Milán era menor, pero tiña unha cantidad de habitantes que servían nos exércitos españoles con moitísima presencia. París, imaginade, 300.000 habitantes, medio millón no século XVII final. Cando a maior cidade de España en tempo é Sevilla, con 150.000 e perde habitantes xa no XVII, queda en 70.000. É dicir, que o mundo do ritmo do comercio e da protoindustria na Península Ibérica, despois dun século XVI imperial, vai xa totalmente en decadencia. Está Holanda e está o Reino Unido e Gran Bretaña como as vanguardas do avance económico e cultural. Madrid, os habitantes da Faxeirinha nos teñen uns 20 a 30 mil e 75 mil no século XVIII, capital. E por fin, Ámsterdam, que era un centro tamén importante, ten 180 mil no século XVIII. Pero esos habitantes, en Galicia fundamentalmente rurales, en toda Europa fundamentalmente rurais, non os quezades, o que pasa é que con núcleos de industria, de comercio que non tiñamos nós, porque os grandes núcleos nós estaban no mar e foron entorpecidos pola piratería e por as guerras imperiais, estaban divididos en estamentos. Estamos nun período en que o sistema estamental e o de clases sociales do capitalismo se compaxina, se modulan. E por tanto había unha nobreza, alta nobreza e nobreza menor chamada fidalguía, los hidalgos. Había unha burguesía incipiente, aquí na Galicia insignificante e en España en xeral. E había un campesinado e un grupo urbano que, por lo que vedes arriba, era moi pequeno. Pero o gran núcleo era o campesinado. O campesinado en na Galiza, fundamentalmente, mayoritariamente, do 80% para arriba, tiña as terras en arrendo, un tipo de arrendo que conocéis que se chamaban foros. Foros. Algunos en arrendo temporal e outros en foros que eran de longo prazo, prácticamente se eternizaba. E a nobreza, tenente este historiador, o máximo número de nobles que existían en Europa estaba en España, entre o 7 ou 18% dos habitantes. Tenente, te lo digo italiano, tira para arriba. No, moito, me parece moi exagerado. Hungría, o 4%, Rusia, 3%, Italia, Francia, Inglaterra, 1%, Suecia, o 0,50%. Atended ese dato, porque nos di moito do que a corona de Castela e o reino de España. E Galiza que tiña? Moito menos da media de España. Moitísimo menos. Pero tiña, en 1591, 2.500 familias nobles que se multiplica no 1700 o duplo. Un tanto por cento que vai do 2 ou 3. Na costa non pasaba do 1%. Nas montañas de Lugo, onde máis había, chegaba o 11%. Por lo tanto, o clero, o alto clero, era asimilable a alta nobleza. O restante clero era asimilado a baixa nobleza. O clero no século XVI eran 3.000 do clero regular, es decir, monxes e frades, o 0,87% da poboación. O secular 3.000 e o religioso 1.621, mirade aí, o clero secular 3.000 e o clero religioso 1.621, o 0,87% da poboación. No século XVIII, os curas que había en Galicia eran 10.000 seculares e os religiosos 3.000. Viña a ser o 0,9%, aí hai unha errata enorme, claro, o 0,9% da poboación. Con frecuencia, os críticos din, por que Galicia sufriu unha ralentización no seu avance clara ao capitalismo industrial? Por o clero e a fidalguía. Pero non por o número, que non era alto, sino por outros factores que imos ver agora. Invítevos a pasar ao número 8. Distribución dos dícimos e rendas forais a metade do século XVIII. Os dícimos era o fisco que se pagaba a Igrexa. O fisco que se pagaba ao Estado está no número 7º, logo veremos. Pero o fisco que se pagaba a Igrexa chamábanse dedmos ou dícimos. Viña a ser o 90% da riqueza do clero. Dependía dos dedos. Ou dícimos. Pois ben, ese dícimos, ese 10% das producións, cobraba o clero, como é lógico, no 90%, pero repartía algo cos seglares, que por certos dereitos tamén cobraban algo desos dícimos, que des aí leigos cobraban o 8,5% dos dícimos. E os foros, que eran a renda principal que se sacaba da producción rural. É dicir, un 90% da renda, do excedente da producción rural, que pagaban os campesinos. A quen yo pagaban? Pois, aí o vedes, aos eclesiásticos, 44%. E aos leigos, o 55%. O que quere dicir que estas clases que cobraban os dícimos e as rentas, estas clases nobiliarias, tiñan aí uns ingresos moi importantes, que se confirman no número 9. Os ingresos por dícimos, no século XVIII, eran 8 millóns de reales. O 39% dos ingresos totales. E os foros era 12 millóns de reais, o 63%. E logo outras cantidades eran o 5,1%. O voto de Santiago, que se cobraba en toda Galicia, toda Castela, Andalucía, o sea, o que era o reino de Castela, que era unha cantidad moi pequena, pero que lle daba ao arzobispo de Santiago unha riqueza enorme, da forma que a riqueza do arzobispo de Santiago fundamentalmente dependía do dícimos, digo do dícimos, do voto de Santiago, un 70%. En cambio, o señorío, o que cobraban os señores, tanto eclesiásticos como civiles, por señorío, era moi pequeno, era 1%. Por fin, número 10, o excedente, é dicir, todo aquilo que era ganancia, quitados o que era para a sementeira e a vida, a subsistencia do ser humano. A nobreza alta levaba o 6% da renda foral e o 9% do total agrario. O clero o 23% e o 33% do total agrario. E a fidalguía o 62%, o 51% do total agrario. E os campesinos quedaballe do excedente, lo que quedaba despois da subsistencia, un 7%, e do total un 5%. Supoño que estaredes horrorizados ante a distribución da riqueza. Hoxe non está mellor distribuída. Non está mellor distribuída. Coñede o que gana un banqueiro, un futbolista de primeira clase, etc. Coñede as porcentaxes e non está mellor distribuída. Probablemente está peor. Pero, de todas maneiras, escalofriante como estaba. Que levaba o rei? O número 7, o fisco. Non era tremendo. Era inferior a hoxe. Ese fisco era fundamentalmente o indirecto. O IBE que decimos hoxe. E iso pagaba todo o mundo. Porque o fisco directo chamábase servizos. Está aí a parte dereita. Solo pagaban os peiteiros. Non o pagaba a nobreza nin o clero. Ah, pero o clero e a nobreza non pagaban servizos. Pagaban subsidios. Cando o rei os pedía. A Igrexa Galega pagaba o 20% dos gastos da monarquía dentro de Galicia, a parte que lle correspondía a Igrexa Galega e a toda a Igrexa Española. A Igrexa, que ten estas entradas tremendas, como vedes aquí, en fisco, pagaba como subsidio a monarquía o 20% do total. Aquela Igrexa cuyos altos dirigentes eran riquísimos, era que sostiña as universidades, os hospitais, etc. O Estado non sostiña prácticamente nada. Ainda quedaba, a partir de Felipe II, algo para as universidades de Santiago, pero como as veces, a universidade de Santiago foi fundada definitivamente con os bens por Alfonso III de Fonseca, todos eles nos dicimos daquelas parroquias que él someteu para que se tuviese a Universidade de Santiago. Bueno, este é un mundo abigarrado que os resultará seguro bastante complicado entender. Ahora mirade o número 6 para terminar. O número 6 é un traballo minucioso de Ira Roel, que os historiadores actuales todos lles poñen algunha dificultad, porque os ritmos sintetizados sempre ten modulacións pequenas. E xe vedelo vos todos cando nos falan do IPC que sube, pero resulta que unha comarca sube un pouco máis que a outra, cando nos falan dos prezos, pero resulta que hai pequenas modulacións. Este traballo tan impresionante de Eiras non é ningún dogma histórico, unha aproximación interesante. E espero tamén vos escalofríades, tiñade escalofríos, cando vos indique o seguinte. Si poñemos o índice 100 que tedes aí, por exemplo, nos prezos do trigo, do centeo, do millo ata 1640, do millo miúdo, e logo do millo grosso, do maíz. O millo miúdo era o que chaman en castellano mijo, o alpiste dos paxaros. Sementábase moitísimo entonces, hoxe aquí en Galicia é extrañísimo que se vexe. Pois ben, se vos fixades o índice 100 de 1640 e tantos, nos prezos, o final, o principio do século XIX, está en 500, 1800 e 1549, o centeo 451, o millo 458, e a media dos cereais 491, a carne en 500, a de vaca, o carneiro en 281, e o viño, o último que pudo dar, en 181. Quero decir que así como o século XVI, que non temos aínda capacidade de facer na Galiza un ritmo de crecemento dos precios que foi todo o século XVI, temos sí instrumentos xa valorizados para este ritmo de prezos e salarios que vamos ver enseguida no século XVII e XVIII. O crecemento foi grande no XVIII, non no XVII. Miremos os dedmos que pon aí. O dedmo crece pouquísimo, vai de 100 en 1119 a 200. Os dícimos crecen pouquísimo. De aí que os mosteiros, etc., se queixaban de pobreza no 18. E a partir de 1750, a construcións apenas existen. Pero no 16, fixeron construcións enormes. E a poboación volve aí, tedes o índice 121 que xa viramos antes. Pero agora o salario. O salario A é o nominal. O nominal crece. Claro, crece. A moeda cada vez é peor. A aleación é cada vez de menos ouro, de menos prata. E a moeda de cobre chega a ser tan mala que en 1680 hai que destruíla, hai que recollela toda, porque valía máis o cobre da moeda que o que ela valía no mercado. En España, en 1680, anulouse toda a moeda, algo que está pasando neste momento co capital financiero. Perderon o 50%. Quen tiña 1000 millóns ten agora 500 millóns. Pois iso pasou neste momento, en 1880. Fixose unha moeda nova, anulouse todo o bronce, e con esa moeda nova empezou a reconstrucción da economía española. En 1780, cando había o rei Maginuti, pero é que as monarquías non dirixían o mundo, dirixían o grupo que estaba ao lado de nobles e burgueses, prestamistas italianos, alemanes, etc. Pero o salario B, na última columna, observade o número 100, 1140, e a final de todo, 54. Hai un historiador moi importante que calcula o salario real do campesino e do traballador urbano descendeu desde o século XIII até a mitad do século XIX. O pauperismo empezou a mitad do século XVIII. Grandes cantidades de pobres. Creo que é para ter calafrío. Mientras os precios pasan de 100 a 500, os salarios reales baixan de 100 a 54. ¿Qué vos parece que pasaría en aquella sociedad? Bueno, estos datos, aí vos los sirvo, tiña pensado dar máis, pero non vos quero cansar, sería moi lento e aburrido. Creo que este xa dice algo, vos podo despreguntar máis cousas. E agora vou pasar a tres momentos políticos deste período que vos poden interesar. O primeiro, Alonso III de Fonseca é o arzobispo que máis fama ten en Galicia como creador da universidade. É arzobispo de Santiago en 1507 a 1522, que trasladou a Toledo. Este Fonseca é o único galego dos Fonsecas. Os outros viñeran de fora, como obispos. Primeiro, deixou o seu sobrinho, e o segundo, deixou a un dos seus fillos. Entre un e outro houve un obispo no medio, uns meses. Fonseca III e os condes, en 1520, cando ven Carlos o emperador, volvían a recibir toda a agitación en Galicia dos vasalos como os comuneiros en Castela. Carlos o emperador fai cortes en Santiago e logo na Coruña para conseguir axudas económicas. Marcha e inmediatamente que se marcha o emperador reúnense en Melide os nobles galegos, os grandes eclesiásticos e algúns representantes da burguesía. Piden voten cortes, que Galicia perdera, non sei se vos lo dixo Anselmo. Estábamos representados por Zamora, as cidades de Galicia en cortes, que iban ás cidades, unhas das 8 cidades, non tiñan representación. Piden voten cortes. Piden unha casa de contratación para o comercio de Galicia con América, na Coruña. Xa estaba funcionando a de Sevilla. Piden un compromiso de todos eles de guardar orden e justicia no reino de Galicia. E piden ao emperador que quite os castigos que mandaron os reis católicos para certos abusos aquí no país. Contesta o emperador, en marzo de 1521, grazas, porque non axudades aos comuneiros, e gracias porque acudides a min, pedíndome un capitán xeral de Galiza, pero non lle concede que sea capitán xeral de Galicia nin un Andrade nin o mesmo Fonseca, sino que nombra un capitán xeral de fora de Galicia, o conde de Fuensalida. Dá largas a casa de contratación, di que do voto en cortes farará cando veña, e traslada a Fonseca e os Andrades fora de Galicia. A casa de contratación vai se chamar Casa da Especiaría e faise en 1522. Dura uns anos. Pero en 1529 as Molucas pasan a Portugal queda suprimida esta casa, concédese teóricamente comerciar con América sempre, sempre que se coste coa autorización de Sevilla e os barcos volvan a Sevilla, e tamén se suprime eso en 1573. De forma que nin Coruña nin Bayona van poder comerciar. Esta é, señores, a monarquía absoluta que iniciou Isabel I e que impón o emperador Felipe II. Apostan por unha Galicia que sexa o bastión militar contra a piratería e para manter en obediencia Flandres. E así vai vivir Galicia. Terá glorias cando nos invada a piratería. E cantarán a María Pita na Coruña. E Diego Acuña, do Tomayor, primeiro conde de Gondomar, resistirá no sur para librarnos da piratería. Pero, neste momento, 1520, Galicia se consolida o que mandaron os reis católicos. Queda convertida nun reino subordinado, sometido para o poder do gran centro que vai desde Burgos a Sevilla, a Casa de Contratación e a sobre do Imperio. Segundo momento. O segundo momento ven cando morre Felipe II. E vai reinar Felipe III. A nobreza galega marchouse de Galicia alta, definitivamente, en 1520. Queda en Galicia a fidalguía, que crece como espuma, ocupando ese lugar intermedio, gobernando as terras dos señores que marchan, e do alto clero. Fan de medio, eles aforan grandes terreos, os mosteiros, os bispados e a nobreza, e suforan os campesinos. Si eles pagan un real, cobran 5 os campesinos. E así se forma a fidalguía. Esa fidalguía intermediaria. Unha fidalguía parasitaria. Que construye os grandes pazos. Que están diseminados por Galicia. Fantásticos. Donde se dotan de unha vida nobiliar. De grandes príncipes. No século XVIII estoupará o conflito entre eles e o clero e os mosteiros. Chámase o problema dos despoxos. Os mosteiros din que nos devolvan esas terras. Os grandes foreiros, que era a fidalguía, que nos as daremos directamente aos campesiños. Hai pleito. Carlos III, 1763, dá unha pragmática mantendo o statu quo, que non se modifica ata 1926. Ese período é o dominio da fidalguía no Reino de Galicia. Pero decíamos que ao morrer Felipe II, esta nobreza que se marchou ao centro, que vai a servir a monarquía, xa é forte na corte. E entonces vai conseguir algo para o Reino de Galicia. En 1521, que vai conseguir? Voto en Cortes. Xa non representa Zamora. Xa un representante da capital das provincias fiscais, esas 7 provincias fiscais, un representante de eles vai enviado por o conxunto que forma a Xunta do Reino de Galicia. Temos, pois, que en 1521 este reino se institucionaliza con dereito en Cortes por un representante cun audiencia co seu gobernador que representan a monarquía, son vicerreis, e unha Xunta de Galicia que ten un papel sustituto das Cortes que non se reúnen prácticamente nunca. Xa temos un reino constituído con institucións que cando os despoxos 1763 é o gran conflito da Galicia para moverse ante o estancamento impenetrable desa fidalguía parasitaria, esa gran nobleza de clero e laicos que impide o cambio, Os reis van intentar arreglar eso, pero non, non arreglan de feito, porque ven despois de Carlos III, Carlos IV, e despois de Carlos IV, Fernando VII, é dicir, as cadeas. Pero que quede isto claro, Galiza queda institucionalizado como rei. En un momento curioso, que é o terceiro que vos vou dicir, nun momento curioso, vai mostrar o seu ánimo, conciencia de transformación. É cando a guerra de Portugal. Cando a guerra de Portugal, da independencia de Portugal. Acordádevos, Portugal quedou baixa dependencia do reino de Castela de Felipe II en 1580 e tantos, porque morre Don Sebastián en África e non hai ningún sucesor en Portugal e Felipe II consiga a coroa. Acordádevos. Portugal vive baixo a coroa de Castela de 1580 a 1669. É a época dos Filipes en Portugal. Pero en 1640 sublevase Portugal, sublevase Cataluña, sublevase Nápoles, sublevanse en Inglaterra os revolucionarios de Cromwell, sublevanse a fronda en Francia. É un século de cambio de paradigma, é un século de gran momento económico en que os financieiros, como pasen todos os cambios económicos, as finanzas son as que se aproveitan e entón van a sufrir unha algún tipo de catástrofe para quitar o seu terrible dominio. Entra a corona de Castela, toda España, en guerra con Portugal. Fronteira de Galicia, fronteira de Extremadura. A fronteira principal está en Extremadura, pero tamén ven para Galicia. É unha guerra que dura moito tempo, non vos vou describir, sería moi largo. O último período, os portugueses, a dinastía de Braganza, que se subleva, os portugueses pagan mercenarios en toda Europa, ven soldados alemáns con os Röder, non este Röder de ahora, que era un militar importante, e invaden Galiza por Ourense, cerca de Monterrey, e en esta situación reúnense os galegos reúnense vou ler o resumen de esa nun pueblecito pequeno cando en 1763 hai tumultos na Coruña contra as levas reclamando ante o rei en Madrid e cando ascende o trono o débil Carlos II ante as operacións duras no Val do Támega aquí xúntanse en Pesigueiro de Abaixo, podedes facer unha excursión ali, a Fidalguía Galega. Acordádevos de Melide, van a pedir o mismo que Melide, pero xa non o voto en Cortes, porque xa existía. Din que ten que dirixir Galicia non é audiencia. Nos, a nobleza, deixenos a capitanía a nos. Piden unha xuntanza anual, o Día de Santiago, para discutir a situación de Galicia e os dereitos da nobreza, que un representante deles presente a ofrenda ao posto, ofrenda que acaba de colocarse en 1646. En 1646 nace esa ofrenda que todos os anos van aí a facer o paripé en Santiago de Compostela, o representante da nobreza. Dese reino que se institucionaliza queren a facer eles, non o representante da monarquía. E en 1669 van facer unha ofrenda en Lugo, porque a ofrenda de Santiago é da monarquía, pero o reino de Galicia ten que facer unha ofrenda. É Ponsa de Lugo, que indexiste o segundo domingo despois do Corpus, que van os representantes das cidades para facer a ofrenda. Piden ademais exención de tributos, control sobre a audiencia, eres controlar a audiencia. Naturalmente non consigue nada de eso. Portugal firma a paz. Que piden os galegos? Ese firma papel mollado, que volva todo a situación do tempo do rei Don Sebastián. en el comercio de Galicia e Portugal era a gran arteria de saída. O pouco que Galicia podía comerciar con América era a través dos portos do norte de Portugal, e a fronteira esquivábase fácilmente. Ah, pero desde este momento non vai ser tan fácil. Non vai ser tan fácil. Este é un episodio que por dar a entender que o Reino de Galicia ten alguna idea. Inda máis, Pedro II, o que representa a monarquía portuguesa, pide que o Reino de Galicia sexa liberado da súa anexión ao Reino de Castela, que pode afirmar con Lisboa. Non admiten ese protocolo. E vai nos repetir el na reunión de Utrecht, cando ven Felipe V. Tampouco se admite nos protocolos a petición do Reino de Portugal nun Reino de Galicia non sometido en apelación ao Consello de Castela, sino libre para as súas determinacións. Señoras e señoriñas, non quero ser moi largo en este momento, porque xa levamos moitísimo tempo. Quero terminar dicindo: os Borbóns na primeira parte parecense aos Austrias, e Galicia sigue nesa situación, pero Borbón II, Fernando VI e Carlos III ten distinta idea de Galicia dos Austrias. Sintonizan con Galiza. Pensaban, e Sarmiento é o gran árbitro, pensaban que Galiza era un territorio adecuado para dar o salto a un sistema económico máis avanzado, e que se podían facer averiguacións. Sabedes que Campomanes trata de que a migración que empeza a mitad do século XVIII non siga e se transforme. Sarmiento presenta unhos formularios para distribuir a población de Galicia moi conservadores, e deixan oír a voz os ilustrados. Os ilustrados son os primeiros que volven a ter voz. Galicia perdeu a voz no século XVI, quedou muda. Con os ilustrados volve a conseguir a voz, e esa consecución da voz pois é moi importante, e iba por un camiño interesante con Carlos III, que se frustra, como explicarán os da francesada. Quero concluir con estas tres conclusións. Primeira: a Galicia moderna recibe o acoso á súa economía, pero moito máis á súa cultura, dada a mentalidade global de Europa de tratar a todos os povos que non foran uniformes coa corte como trataban as colonias. Son os cregos os encargados de cambiar a cultura dos galegos, porque eran os que tiñan a docencia e o púlpito. Non había prensa máis que prensa de cordel, e aí sí que escribían os galegos. Os dous lugares de comunicación era o templo e a taberna. O templo gritaba contra a taberna, e na taberna a xente defendía xa do templo. Nese dualismo a Galicia respira e produce os ilustrados, especialmente Sarmiento e Feijóo. Para mí é o máis importante. A cultura galega houve un esforzo grandísimo de tres séculos, que vai ser maior no século XIX e sigue sendo, para eliminala, cambiala por a cultura española. E a cultura galega non era igual que a cultura española, aunque era unha cultura europea e tiña moitas cousas parecidas á cultura española. Solo un minuto para algunhas diferencias dos grandes estudiosos deste tema. A cultura galega era unha cultura do visible, a cultura española era a cultura do oído. A cultura española é a cultura da reconquista, é a cultura militar e clerical. A cultura galega é a cultura da visión, do románico e do barroco, do que veían da Biblia. A cultura española era a cultura da violencia, da inquisición e das cauliñas. E a cultura galega era a cultura do relativo, Deus e vos, E o demo non é malo. A cultura galega é a cultura da romería e a cultura española é a cultura do catecismo, todo igual baixo unha disciplina. A cultura española é a cultura dos ideoloxismos e a cultura galega é a cultura do simbolismo. Do simbolismo, na metáfora, na comparación. Perdímola, a batalla está aí. O meu tocayo Carballo Calero, e que iso xenerou dous ezos. Os asimilados e os que resisten a asimilación. Segunda conclusión. As relacións mutuas Galicia-Portugal foron sempre ben vistas polo povo común de Portugal que se negaban a invadir Galicia e mutuamente e pola nobreza. Eran conflictivas ca burguesía. Lóxicamente, porque a burguesía comercial portuguesa quería vender a gasola comercial e non quería que entrase a galega. Porque a galega non podía entrar máis que por Sevilla. E a distancia era impresionante, porque non había ningún camiño por España. Era moito mellor, máis barato, ir por mar. Pero mar, en moitas épocas, estaba infectada. Terceira, a evolución propia do Reino de Galiza quedou frustrada por as guerras imperialistas dos Austrias e primeiros Borbóns, que arruinaron España e arruinaron a Castela tamén e arruinaron a Galiza. E esa frustración non matou os galegos, que deron respostas propias, como en o da Facete, mediante os cultivos novos, que crearon unha especie de revolución espontánea de grande productividade. Pero iso non podía ser un rebeo definitivo. E a longa, eso seguiu pesando. E por último, Galicia resistiu. En esa resistencia pasou de algo común co campesinado portugués, produciu unha cultura interior, a saudade. A saudade. Porque nos trouxo soidades. E a soidade, cando es con esperanza, produce a saudade. Eso fixo que Galicia traballase, creas unha artesanía textil moi forte, creas as argadelos, etc. Pero, por que eso non conseguiu o ritmo para centrar Galicia no centro económico, os lo explicarán no século XIX. No século XVIII acabamos, o século XVIII, como empezamos o século XVI, con certas esperanzas. A Idade Moderna non é tempo escuro, é un tempo vivo, pero é un tempo duro. Moitas gracias.